Tak to już jest, że kiedy jest się gwiazdą, zwłaszcza na miarę Milesa Davisa, to mimo iż mistrz skomponował, a właściwie współkomponował raptem jeden utwór ze wszystkich 10 znajdujących się na tej płycie, to właśnie jego nazwisko widnieje najpierw, a potem dopiero producenta pozostałej całości, czyli Markusa Millera. Music from Siesta. Tak w istocie zatytułowano album opublikowany 11 listopada 1987 roku przez wytwórnię Warner. A na nim 10 utworów, będących flirtem jazzu i elektroniki, często szkicowanej w charakterze ambientu, ale ze smakiem porównywalnym do legendarnej płyty Sketches of Spain. Samego filmu, przyznam, nie widziałem, ale myślę sobie, że czas wreszcie nadrobić tę zaległość, zwłaszcza, że występują w nim Judy Foster, Gabriel Byrne czy na przykład Martin Sheen. To może być ciekawe doświadczenie, zwłaszcza że skojarzenia podczas oglądania będą wiodły do winylowej płyty. Albumu, o którym mówię Państwu, do usłyszenia, zapraszając przy tym na potrójne pasmo przenoszenia, czyli jutrzejsze spotkanie z muzyką elektroniczną. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy wspólny czas. Kłaniam się nisko, mówił Margal Margański. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Respect to all the DJs that play real house music.

Trójka. Program trzeci. Thank you. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. same as all of them song. Sit down on my bed and cry. I don't care when you go, little one. Why I'm singing this old lonesome song. Can't let a nightmare jump on me. Oh Lord, it rolled me all night long. Well, I ain't even worried, man. When you go, little one, I don't care how long you stay. Get them old good kind treatment. They bring a woman back home one day. Trójka. Program trzeci. A house. Oh no!